Λοιπόν, εδώ είναι ο Άγιος ανάμεσά μας και περπατεί και μας επιβλέπει και μας καλλιεργεί με την προσευχή του, με τη χάρη που κουβαλάει και γι' αυτό και νιώθετε μια χαρά όταν στέκεστε εδώ και εγώ την νιώθω αυτή τη χαρά να έρχεται πάνω μου. Τα παιδάκια μας τα καημένα δεν τα αγαπούμε. Δεν τα αγαπούμε όσο χρειάζεται και όταν έρχεται ένα παιδάκι στην οικογένεια με όλη την ομορφιά του, με όλη τη χάρη του, που είναι και διαρκώς χαρούμενο, βλέπετε, γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να είναι, η φυσική του κατάσταση να είναι χαρούμενος και η στεναχώρηση είναι επιγενόμενα. Λοιπόν, να το ήρθαν οι μπαταρίες, να μην λέτε. Έχουμε νεολαία εδώ, όχι αστεία. Λοιπόν, και έχουμε αυτή τη χάρη να απολαμβάνουμε την επίσκεψη του Θεού στο σπίτι μας. Σκεφτείτε τι κάναμε εμείς για να έρθει ένα παιδί στον κόσμο και τι παιδί έρχεται. Με την αθωότητά του, με την ομορφιά του, με τη χάρη του. Και εγώ που είμαι δάσκαλος και ξέρω τι γίνεται παρά έξω, λέω, για σκέψω ότι περάσετε και κάτι θα βρείτε εδώ, καμιά σηκώσετε κανένα παιδάκι να καθίσετε. Ευχαριστώ θερμά. Έχει πίσω, έχει. Λοιπόν, έχουμε την απαισιοδοξία, μπορούμε να την έχουμε σίγουρη για το μέλλον της σχέσης του παιδιού μας με τον κόσμο γύρω. Δηλαδή, πόσα πράγματα ορμούν πάνω σε αυτό το βρεφάκι, το τρυφερό και το ευαίσθητο και το όμορφο και το αθώο, ορμούν πάρα πολλά πράγματα να του πάρουν το θησαυρό που έρχεται κουβαλώντας τον από το Θεό. Ακόμη από μέσα από την οικογενειακή ζωή, με τις γκρίνιες και τις κακομοιριές και την έλλειψη, ας πούμε, απλότητας των γονιών, με τις φαντασίες και τις αλαζονίες που έχουμε και χίλια δυο. Αλλά το κακό το μεγάλο το παθαίνει από έξω από τον κόσμο το παιδάκι, όταν πάει στο σχολείο. Έφερε εδώ μερικά βιβλία του σχολείου και δεν ξέρω αν θα βρούμε χρόνο να σας διαβάσω μερικά πράγματα, να δείτε ότι η επίσημη παιδεία καταβάλει προσπάθειες οργανωμένες και συστηματικές να κάνει το παιδί να μην έχει τη χαρά της χριστιανικής οικογένειας, να μην έχει τη χαρά της αθωότητάς του, να μην αισθάνεται ασφάλεια ότι κάποιος εγγυάται την ευτυχία του. Είναι αυτό ένας μεγάλος πειρασμός που τον αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι και τα παιδιά σε αυτή την τρυφερή ηλικία τον περνάνε άσχημα αυτόν τον πειρασμό. Και εμείς οι γονείς, πολλές φορές κουρασμένοι από τις έγκυρες μας και από τις φροντίδες μας, τις πολλές και από τα προβλήματά μας και τις αποτυχίες μας, τις γκρίνιες μας, τις δυσαρμονίες μας, τα παραβλέπουμε και δεν προσπαθούμε να αντιδράσουμε σε αυτούς τους εχθρούς που επιτίθενται στα παιδιά μας. Ας πούμε, να δείτε, όταν εμείς λέμε ότι το παιδάκι γεννήθηκε σε μια χριστιανική οικογένεια και η χριστιανική οικογένεια θέλει να κάνει το παιδί της να γίνει ένας Άγιος. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν στο επιτρέπει η παιδεία αυτό το πράγμα. Στο εμποδίζει και γίνεται μια μεγάλη μάχη. Ποιος θα σου κερδίσει το παιδί σου, να στο πάρει, να το κάνει τι, να τι το κάνει. Να το κάνει τρομοκράτη, κουκουλοφόρο, να το κάνει ναρκωμανή, να το κάνει διεφθαρμένο, να το κάνει ανώμαλο. Αυτά κάνει ο κόσμος και διεκδικεί το δικαίωμα να τα κάνει αυτά ο κόσμος. Ενώ σε σένα δεν σου επιτρέπει, δεν σε εμποδίζει να κάνεις τα παιδιά σου καλούς χριστιανούς. Λέει ότι τότε, λέει, τα δεσμεύεις. Δεν τους σέβεσαι την ελευθερία τους. Ενώ σέβονται την ελευθερία του παιδιού αυτή που προσπαθούν να το κάνουν να ξεχάσει όλες τις παραδόσεις του, όλη την οικογενειακή του ευτυχία. Θα σας διαβάσω ένα μάθημα από τη γλώσσα μου της πρώτης δημοτικού, παρακαλώ. Και να κρίνετε μόνοι σας. Παντού είναι ωραία τη λαμπρή. Παντού κόκκινα αυγά, χαρούμενοι άνθρωποι και Χριστός Ανέστη. Αλλά πολύ πιο όμορφο ήταν στο χωριό που πήγε ο Αλέξης. Εκεί όλα του φάνηκαν καινούργια και λαμπερά, όπου και να γύριζε τα μάτια του. Στη γη κάτω, στον ουρανό ψηλά, μέσα στην εκκλησία και στο σπίτι. Ο Αλέξης πέρασε μια αξέχαστη λαμπρή. Κυλίστηκε στο χορτάρι, ανέβηκε πάνω στα δέντρα, τσούγκρισε το αυγό του και έκανε εξερευνήσεις με τα παιδιά του χωριού. Εκείνο που θυμάται πιο ζωηρά είναι η κούνια. Μια κούνια μεγάλη που χωρούσε τρία παιδιά καθισμένα στη μέση και δύο όρθια στις άκρες. Τα όρθια παιδιά κρατούσαν από τα σκοινιά, κρατούνταν από τα σκοινιά και έδιναν φόρα στην κούνια. Η κούνια ανεβοκατέβαινε σαν καράβι στα κύματα και τα παιδιά όλα μαζί τραγουδούσαν πασχαλινά και άλλα χαρούμενα τραγούδια. Και τώρα τελείωσε. Αυτό είναι το μάθημα. Άρα το Πάσχα όλη τη λαμπρή τη γεμίζει μια κούνια που κουνιέται το παιδάκι. Είναι πρώτη δημοτικού. Δεν υπάρχει λέξη καν για τη Μεγάλη Εβδομάδα, για τη Μεγάλη Παρασκευή, για τον Επιτάφιο, για την Ανάσταση που έγινε έξω, για τα φώτα, τις λαμπάδες, για το ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Κάποιες αναφορές υπάρχουν θρησκευτικές, αλλά είναι έξω από τους θεσμούς, από τις γιορτές μας. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει κάποιες ανατριχίλες κάποια στιγμή, έτσι, μεταφυσικές, αλλά αυτές είναι περιστασιακές. Εκείνες που έχουν σημασία είναι όταν είναι μέσα στους θεσμούς και μέσα στην οργανωμένη εκκλησιαστική ζωή των ανθρώπων. Αυτά πρέπει να διαλυθούν. Είναι, λέει, όλη της τρίτης δημοτικού το βιβλίο της γλώσσας έχει μια ολόκληρη αναφορά και λέει: σήμερα είναι το Αγίου Δημητρίου, να τηλεφωνήσω στην ονά μου χρόνια πολλά. Τίποτε άλλο. Σαν τη Αγία Νονά, α πούμε. Το παιδί να μην ξέρει τίποτα, ούτε Αγίου Δημήτρη, ούτε για εκκλησία, ούτε τίποτα, τίποτα. Γίνεται μια εκστρατεία αποσιώπηση σε ορισμένα βιβλία, ιδιαίτερα του δημοτικού σχολείου. Αλλά σου λέει: έχουμε καιρό. Πρώτα να το κάνουμε να ξεχάσει κάθε τι ιερό και όσιο, κάθε ευγενικό και όμορφο μέσα στην οικογενειακή ζωή, μέσα στην εκκλησιαστική ζωή της οικογένειας, να πει ότι είμαι ένα ζωάκι το οποίο ξυπνάω, τρώω, πάω σχολείο μου, παίζω, γυρίζω, ξαναπαίζω, διαβάζω, κοιμούμαι. Αυτό είναι όλο και όλο. Και λέει κανείς, αν δεν ήταν παιδάκι, ανθρωπάκι, και ήταν γουρουνάκι, τι άλλο θα είχε να κάνει, τι διαφορά θα είχε, καμία. Έτσι λοιπόν το παιδί ζει και λέει κανείς, πού θα το πάνε αυτό, αν ανοίξετε το γυμνασίο τα βιβλία, εγώ τώρα μερικά κείμενα ντρέπομαι να σας τα διαβάσω. Θα δείτε ότι γίνεται συστηματική προσπάθεια πρώτα-πρώτα να εξευτελιστεί η Εκκλησία. Τότε που βγάζαμε τον Επιτάφιο περίπατο. Βόλτα. Βγάζανε βόλτα τον Επιτάφιο για το Πάσχα. Ότι ο παπάς με γλυκοκοίταζε, λέει, και με χάιδευε και έκανε, ας πούμε, ότι χαρές που πήγαινε κοντά του. Το έδειχνε με υπονοούμενα άσχημα αυτό το μάθημα, δεν το δείτε. Το λέει αυτό μέσα το... Ναι, είναι της γυμνασίου, τόσο. Ναι. Και φώνασε, λέει, και τα λοιπά, και τελείωσε. Αυτό ήταν το Πάσχα, τελείωσε. Αυτό όλο και όλο. Προσπαθεί, ή αλλού που δείχνει, ας πούμε, ότι κάναμε έναν αγώνα και έπαιζε και ο παπάς με το δάσκαλο και μετά μαλώσαν ο παπάς και ο δάσκαλος για έναν γκολ και πλακωθήκανε και βριζόντουσαν χιδέα ο ένας με τον άλλον και τελείωσε. Έκανε τον παπά ρεζί στο παιδιού τη φαντασία. Ή ότι, ας πούμε, έχει ένα χριστουγεννιάτικο της Μιλής Ζωγράφου που είναι η εισηγήτρια της παιδικής πορνογραφίας στην Ελλάδα, ότι πέρασε τα Χριστούγεννα στο Παρίσι επί Χούντας τώρα και γλυκοκοίταζε ένα σκυλάκι που ήθελε να το αγοράσει στη βιτρίνα, αλλά δεν είχε λεφτά να το πάρει. Πήγαινε και το έβλεπε, το ξανάβλεπε μέχρι που της είπανε: δεν το παίρνεις, λέει, δεν έχω λεφτά, δεν δώσε όσα έχεις, λέει, και πάρ' το. Και τελείωσαν τα Χριστούγεννα. Αυτά ήταν όλα τα Χριστούγεννα. Καταλάβατε. Και είναι και άλλα κείμενα που δεν διαβάζονται. Θα χαλάσουν το κέφι της Κυριακής μας αν τα διαβάσει κανείς. Ότι απέναντι στη μοντέρνα και στις ιδεολογίες της Ευρώπης, λέει, αντέδρασε η Ελλάδα με έναν ανώριμο και συμπλεγματικό χριστιανισμό. και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να τα παλέψει και να τα αξιοποιήσει. Σου λέει, από εδώ είναι η Ευρώπη με τις ιδέες της, και από εκεί είναι, λέει, ένας ανώμαλος συμπλεγματικός χριστιανισμός. Δεν υπάρχει υγιής χριστιανισμός να κάνει διαλεκτική μαζί. Είναι άρθρο του Σιμίτη που το έχει μέσα στο βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου. Το έχω σημειωμένο εδώ, αλλά λέω να μην χάσουμε την ώρα μας, τα διαβάζουμε στο σπίτι. Έχετε τα παιδιά σας, τα αδερφάκια σας, εσείς οι νεότεροι που έχουν βιβλία, ανοίξετε να δείτε μέσα πράγματα και θάματα. Μια εθνική γιορτή, λέει, που κάνανε για την 25η Μαρτίου, όπου εμφανίζει τους δασκάλους γελίους, τα παιδιά να μην ξέρουν το ρόλο τους και να τους το φωνάζουν από μέσα, οι μαμάδες να χάσκουν έτσι και να χαριεντίζονται ότι το δικό μου το παιδάκι που είπε το ποιηματάκι του κτλ. Γελιοποιημένοι, που στο τέλος το κεντρικό θέμα ήταν ότι αυτός που υποδίδονταν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και φορούσε φουστανέλα, λέει, μπερδεύτηκε στα καλώδια και έπεσε και φάνηκε, λέει, το σοβρακό του και γελούσαν τα παιδιά. Αυτό ήταν το κεντρικό θέμα της εθνικής γιορτής και τέλειωσε. Αυτή ήταν η γιορτή. Καταλάβατε. Με όλα αυτά τι κάνει. Γελιοποιεί την Εκκλησία, γελιοποιεί τους ιερείς, αλλά και τους γονείς. Παρουσιάζει τους γονείς σαν χάκες, έτσι, να καμαρώνουν για το μοναχοπέδι τους και τίποτε άλλο. Να μην έχουν τίποτε βαθύτερο αληθινά συγκινητικό. Να είναι μια παροδία γιορτής η γιορτή του σχολείου. Και όλη η εκκλησιαστική ζωή, αλλά και το ζωγράφισμα που κάνουν, η παράσταση των προσώπων, είναι κλόουν, είναι σαν να είναι κινούμενα σχέδια. Δεν υπάρχει τίποτε σοβαρό, όλη η κοινωνία είναι μια γελιοποιημένη κατάσταση. Οπότε αυτό καλλιεργεί το μηδενισμό. Αύριο το παιδί θα πει, άρα δεν υπάρχει τίποτε. Τι θα πει ευγενικά αισθήματα, τι θα πει σχολείο, τι θα πει παιδιά, τι θα πει, όλα δεν είναι τίποτα. Δεν βλέπεις, μας τα δείξανε στα σχολεία, είναι όλα γελία. Έχει ένα κείμενο πάρα πολύ δύσκολο για την έκδοση του μεσολογίου που το παιδί το διαβάζει και δεν καταλαβαίνει ούτε το νόημα της 25ης, ούτε λέξη. Τίποτα άλλο. Ένα κείμενο έχει, ξέρω, ενώ στις πρώτες του συγγραφέα. Δεν σας το διαβάζω για να μην βγούμε στην κούραση. Δεν μπορούμε και να προσέξουμε κιόλας, δεν έχουμε ησυχία. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι οργανωμένα, όπως τα βλέπουμε σε όλα τα βιβλία, να πάρουν από τα παιδιά τη χάρη της Εκκλησίας και της οικογένειας. Δηλαδή, όταν μιλούν για τους γονείς τους, πόσο περιφρονητικά μιλούν ο μπαμπάς, ο οποίος έρχεται καμιά φορά στο σπίτι, ξέρω εγώ, η μαμά που δουλεύει και δεν μας βλέπει και χίλια δύο πράγματα τέτοια δυσάρεστα. Και όταν φτάνει στην τρίτη ηλικία, το παιδί πάει στο λύκειο, τότε τους κάνει το μυστικό ότι ο Ιώβ ήταν ένας εθελόδουλος αποβλακωμένος ανατολίτης και δεν ήξερε να βρίσει το Θεό που τον αδίκησε, ενώ ο Προμηθέας ήξερε να το κάνει, και ακόμη ότι στα σοβαρά προβλήματα, λέει, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη ζωή, δεν πρέπει να καταφεύγουμε στην θαλπορή της Εκκλησίας. Ακριβώς έτσι το λέει, σε 250 και πέρα. Αλλά, λέει, να ξέρουμε ότι το άτομο θα λύσει τα προβλήματά του μόνο του. Δηλαδή και διαλύεται και η κοινωνία, σαν να μην ζούμε σε κοινωνία. Μόνο του το άτομο. Και όταν το άτομο βέβαια θα αποτύχει, όπως αποτυχάνει, έχουμε και τα ναρκωτικά στο τέλος, βέβαια. Αλλά δεν σου το λέει αυτό, σαν να το καταλάβει. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτή την κατάσταση, ο γονιός έχει να αντιμετωπίσει όλες τις αντιδράσεις, όλες τις επιδράσεις που ασκούνται πάνω στο παιδί, και του διαθέτει η κοινωνική ζωή την οποία ζει μόνο τον λίγο χρόνο που διαθέτει το παιδί ελεύθερο. Σε αυτόν τον λίγο ελεύθερο χρόνο του παιδιού, που πολλές φορές δεν συμπίπτει με τον ελεύθερο χρόνο του γονιού, καλείται ο γονιός να θεραπεύσει τα τραύματα που προκαλεί η κοινωνία στο παιδί. Ας πούμε, ένα κείμενο που έχει εδώ μέσα που λέει ότι όλοι οι πόλεμοι είναι βρώμικοι, δεν υπάρχουν, μην κοιτάτε παράσημα, λέει, και λόγους πατριωτικούς, όλοι είναι βρώμικοι, λέει, και όλοι μέσα υπάρχουν τυχοδιώκτες και εκμεταλλευτές και τα λοιπά. Και οπότε άμα το πεις στο παιδί, ύστερα καλά, ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης που πολέμησαν και ελευθέρωσαν την Ελλάδα, όλα είναι βρώμικα, όλα συμφέροντα μεγάλα, κέρδη και απάτες. Οπότε το παιδί πάει, σβήνει μέσα του το σύμπαν. Γι' αυτό έχει ανάγκη από ναρκωτικό, γιατί θα πεθάνει από πονοκέφαλο το παιδί και θα πάει να αυτοκτονήσει. Σε αυτή την κατάσταση σωζόμαστε, αν θέλουμε, εκμεταλλευόμενοι τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού. Όταν μπορέσουμε να τον πιάσουμε αυτόν τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού, να τον συνδυάσουμε με τον ελεύθερο χρόνο του δικό μας. Σήμερα είδα τα παιδάκια μέσα στο ιερό ντυμένα με τα, έτσι, αυτά τα αμφιάκια τα ωραία και πολύ τα χάρηκα, συγκινήθηκα, είδα στα πρόσωπά τους απλωμένη μια ειρήνη, μια ευγένεια, μια ντροπαλοσύνη, πράγματα τα οποία τα χάνουν τα παιδιά μέσα στα σχολεία. Από την πρώτη δημοτικού αρχίζουν τα παιδάκια να χάνουν την αθωότητά τους, τα κοριτσάκια να πονηρεύουν και να προστιχεύουν τις κινήσεις τους και τις εκφράσεις του προσώπου τους, τα αγόρια να κάνουν τον ταϊλίκι, να τον παρασταίνουν τον άντρα, να πούμε, κτλ. Και τα πρόσωπά τους χάνονται. Τα βλέπουμε εμείς οι δάσκαλοι που τα κοιτάζουμε μπροστά. Αλλά μέσα εκεί πέρα τα είδα τα παιδιά θεραπευμένα, γλυκά. Και λέω, για κοίταξε, μια ευκαιρία που έχουν οι γονείς να δώσουν στο παιδί και ψυχαγωγία και αγωγή. Βέβαια, τι άλλο είναι η αγωγή παρά ψυχαγωγία, αλλά συνηθίζουμε να λέμε ότι η ψυχαγωγία είναι μια διασκέδαση. Και συγχρόνως να θεραπεύσουν τα τραύματα που παίρνει το παιδί από την κοινωνία. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Για να δούμε όμως τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να κάνει μια κοινωνία. Πρώτα ξέρουμε ότι το παιδί ένα πράγμα έχει που το στηρίζει. Δηλαδή το κέντρο της ευτυχίας του παιδιού είναι ένα. Η αγάπη των γονιών μεταξύ τους. Εκείνο που τρέμει το παιδί και παθαίνει ζημιά άμα το διαπιστώσει είναι η δυσαρμονία που τη διαπιστώνει ακόμα και στα βλέμματα των γονιών όταν κοιτάζονται μεταξύ τους. Προσέξτε να δείτε ότι το παιδί ευτυχώς νιώθει δυο πρόσωπα να είναι σκυμμένα από πάνω. Εμείς μπορούμε τον ελεύθερο χρόνο του να το θεραπεύσουμε. Γιατί? Κοιτάξτε να δείτε, αν ανοίξουμε τις τηλεοράσεις θα δούμε ανθρώπους να γαυγίζουν ένας εναντίον του άλλου και να είναι σύφτες ή σύφτες. Ή να είναι εξετσίποτε, ας πούμε, και να προσπαθούν να σου λένε μην κοιτάζεις, τι λέω, σαν χλαμάρες λέω, κοίταξε με εμένα και να ευχαριστιέσαι που με βλέπεις, έτσι. Ή όταν θέλουν να κάνουν κάτι να ευχαριστηθεί το παιδί, να του δείξουν γελιοποιημένες καταστάσεις, αφύσικες, ασκημισμένες επίτηδες, τσαλακωμένα μούτρα, για να το κάνουν να ξεχάσει, σαν να είναι, ας πούμε, το παιδί ψυχοπαθής και πρέπει λίγο να του πάρουν το νου του, να μην σκέφτεται. Μέσα σε όλα αυτά εμφανίζονται τα σοβαρά πρόσωπα των γονιών, τα οποία έχουν στοργή και συγχρόνως σοβαρότητα. Γιατί ξέρουν ότι επιτελούν ένα τεράστιο έργο. Συμπληρώνουν το έργο του Θεού. Για σκεφτείτε ότι συμπληρώνουν το έργο του Θεού. Και γι' αυτό το παιδί γεννιέται με ντροπή και σεβασμό στους γονείς του. Ύστερα τον χάνει όταν οι γονείς προσπαθήσουν να χαλάσουν αυτό το αίσθημα του παιδιού. Χωρίς προσπάθεια των γονιών δεν γίνεται. Έχουμε γονείς οι οποίοι λένε στο παιδί του, μην με λες, ξέρω εγώ, μπαμπά, να με λες Γιάννη, ξέρω εγώ, μην με λες μαμά, να με λες Μαρία. Ναι, και νονές να λένε, και γιαγιάδες να λένε έτσι. Και να λένε στα παιδιά τους βρωμιές και αυτά, σου λέει, να, όλα τα μάθη τα παιδί, έβγαζε, λέει, πρέπει να έχει μια πλατιά γνώση του κόσμου και άλλα πράγματα άσχημα και πάει το παιδάκι. Βγαίνει δυστυχισμένο. Ο γονιός όμως οφείλει, ο χριστιανός γονιός, να είναι στοργικά στημένος από πάνω του, να το αγαπάει σοβαρά και να του γεμίζει το χρόνο του. Δεν μπορεί να του λες μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο, μη το άλλο. Γιατί το παιδί πρέπει να δουλέψει στη ζωή, να πέσει ενεργητικά. Το παιδί ξέρει ότι στη ζωή δεν προχωράμε αρνητικά πίσω, αλλά προχωράμε θετικά, μπροστά. Ας πούμε ένα παράδειγμα, άμα πας στην πρώτη τάξη και πεις στα παιδάκια να σου πούνε ένα τραγουδάκι, να σου πούνε ένα σωρό βρωμιές. Τι ρεμπέτικα, τι συχαμένα πράγματα αυτά που ακούνε από εδώ και από εκεί, που ακούνε από τα μεγάφωνα από εδώ. Ο γονιό οφείλει να μάθει στο παιδί τραγούδι. Όχι να του μάθει μόνο τραγούδι, να το τραγουδάει και αυτό. Εγώ τώρα ξέρετε, τι πιο ευχάριστε ώρε που περνάω, τι περνάω τραγουδώντα παιδικά τραγούδια. Παιδικά τραγουδάκια για μωρά, μωρά. Μαζί με τα εικονάκια. Να ακούνε στο, να γεννήσετε αυτοί του παιδικά τραγούδια. Για σκεφτείτε που πριν από δεκαετίες εμελοποίησε τραγούδια ο Μίκης Θεοδωράκης που ήταν στα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου. Τα μελοποίησε και τα έδωσε στο Υπουργείο Παιδείας σε κασέτα και πενά τραγούδια να τα βάλετε στους μουσικούς να διδάσκουν στα παιδάκια. Ουδέποτε κυκλοφόρησε στα σχολεία. Αυτό το τραγουδάκι που λένε στα παιδιά, το λέω και στην εγγονούλα μου που είναι τώρα 8 μηνών και τη χορεύω στα γόνατά μου, μόλις ξυπνήσω πρωί λέμε αυτό που λέμε πρωί με την δροσούλα, χαρούμενο ξυπνώ και στέλνω προσευχούλα θερμή στον ουρανό. Άξιωσε με Θεέ μου να είμαι καλό παιδί και πάντα χαριζέ μου χαρά. Είναι το δωράκι τραγούδι αυτό. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν ψάχνει να βρει τι θα δώσω στο παιδί, να του γεμίσω την ψυχούλα του με ωραίους σκοπούς. Οπότε αύριο όταν ακούσει χυδαίους σκοπούς να πει δεν μου αρέσουν αυτά. Ενώ τώρα το συνηθίζουμε να του αρέσουν αυτά. Τα μέσα ενημέρωσης αυτά έχουν τώρα. Τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να τα έχουν, αλλά εμείς είμαστε η ενημέρωση των παιδιών μας. Δεν σημαίνει ότι μπήκε η τηλεόραση στο σπίτι και έχει ένα χέρι και σου λέει τι στο στόμα σου εσύ, εγώ θα μιλήσω. Κάνεις έτσι και κλαίνει η τηλεόραση. Κάνεις έτσι και ανοίγει. Άρα μην επικαλούμαστε το τι έχουν τα μέσα ενημέρωσης και μην επικαλούμαστε ακόμα τι λένε και το σχολείο. Γιατί εδώ τώρα πρέπει να γίνει το σπίτι, δεύτερο σχολείο, μάλλον πρώτο σχολείο για το παιδί. Να γεμίσουμε τον χρόνο τους. Επίσης, ένα που είχε η παλιά παραδοσιακή κοινωνία, ωραίο τρόπο να γεμίζει τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, ήταν ότι να βάζει τα παιδάκια να κάνουν ελαφρές δουλειές του σπιτιού. Άλλωστε τα παιδιά το θέλουν αυτό. Βλέπετε όταν παίζουν στα παιχνίδια τους, μιμούνται τους μεγάλους. Οι κοπελίτες μιμούνται τη μαμά τους και βαστάνε μια κουκλίτσα και την κοιμίζουν, τάχα την ταΐζουν, τα αγόρια κάνουν κάτι, μαστορεύουν, ό,τι βλέπουν από τους γονείς. Άρα ο γονείς μπορεί να εκμεταλλευτεί την ανάγκη που έχει το παιδί να μιμηθεί τους μεγάλους και όταν το εκμεταλλευτεί αυτό, δίνει ψυχαγωγία στο παιδί να γεμίσει τον ελεύθερο χρόνο του. Να πεις να πάρε αυτό και κόψε εκεί. Έλα να δεις την κουζίνα να κάνουμε μαζί το πρόσφορο, να με βοηθήσει στο φαγητό. Δηλαδή, να μην φτάσει το παιδί να πει ότι εγώ είμαι ένα ζώο το οποίο ψυχαγωγούμε και διαβάζω, τίποτε άλλο. Να ξέρω ότι μέσα στην ψυχαγωγία του περιλαμβάνεται και η συμμετοχή στην οικιακή οικονομία, στη δουλειά του σπιτιού. Και το παιδί το χαίρεται κιόλας γιατί καλλιεργείται έτσι η φιλοτιμία του. Και καμαρώνει ότι μπορεί να κάνει κάτι σαν αυτό που κάνουν οι μεγάλοι. Τώρα, δεν είναι μόνο η μουσική. Όπως είπαμε είναι η εκκλησία. Η εκκλησία είναι ένας μεγάλος παράγοντας, ο πρώτος παράγοντας, όχι μόνο σωτηρίας αλλά και ψυχαγωγίας καθημερινής. Τα παιδιά βλέπετε δεν έρχονται στην εκκλησία τα πολλά. Σε ένα κήρυγμα που έκανα και ήταν, είχαν πάει πολλά παιδιά στον Άγιο Κωνσταντίνο και στον Κολονό και ήταν των Τριών Ιεραρχών βέβαια ήταν. Τους είπα, ξέρετε αυτά τα παιδιά, πολλά από αυτά τα παιδιά το σκάσανε από το σπίτι τους και ήρθανε παρακούοντας τους γονείς τους που τους λένε καθίστε εδώ πέρα, μην πάτε πουθενά. Ο γονιός δεν θέλει γιατί η εκκλησία του θυμίζει μέσα του τύψεις που έχει. Αισθάνεται ελέγχους. Και ακόμα αισθάνεται και μια οκνηρία. Σου λέει: αν πάει κανείς στην εκκλησία, πρέπει να ακούσει αυτό, να κάνει εκείνο. Άσε το παιδάκι εδώ πέρα να μην έχει ιδέα από αυτά όλα. Και οι γονείς διαφθείρουν τα παιδιά τους. Και φυσικά τι θα τα κάνουν άμα τα κρατάνε στο σπίτι. Δεν ξέρουν να πούνε ένα ωραίο τραγουδάκι. Δεν ξέρουν, δεν πάνε στην εκκλησία, δεν έχουν φέρει αναμνήσεις από την εκκλησία, τίποτε. Θα τους πει κάτι μπροστά στην τηλεόραση και ξεραθείτε εκεί ή παίξτε διάφορα παιχνίδια και είναι τα σπίτια γεμάτα βουνά από παιχνίδια να παίζουν τα παιδιά μέχρι που τα συχαίνονται τα παιδιά και τα πετάνε. Θέλω να πω τώρα ότι έχουμε τρόπους να επέμβουμε στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών και για να τα κάνουμε ευτυχισμένα και για να θεραπεύσουμε τα τραύματα που υφίστανται από την κοινωνία καμιά φορά και από εμάς τους ίδιους. Το παιδί γεννιέται ανάμεσά μας σαν το λουλούδι. Εμείς είμαστε το φυτό, ας πούμε, το λουλούδι. Η ρίζα μας είναι βαθιά στην Εκκλησία. Λένε μερικοί ότι να, τα παιδιά λέει χάσαν τον σεβασμό και πρέπει οι γονείς να φέρνονται έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε, όπως και αν φερθούν οι γονείς, εάν αυτή η συμπεριφορά τους δεν πηγάζει από μια βαθιά χριστιανική πίστη, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Φέρνει πολλές φορές το αντίθετο αποτέλεσμα. Γιατί? Διότι αν δεν τραβάνε όλα τα πράγματα που κάνουμε μέσα στο σπίτι, δεν τραβάνε το παιδί προς την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός, τότε που θα τα τραβήξει, θα τραβήξει σε μένα που είμαι πατέρας, και λέει, μα πού σε μένα, γιατί εγώ είμαι ο πατέρας εδώ μέσα, πρέπει η μάνα άκου να σου πω, εγώ είμαι η μάνα σου και δεν ανέχομαι και τα λοιπά. Πώς θα το πει εδώ, πει μια μέρα, δυο, τρεις, άμα περάσει τα 13-14 χρόνια το παιδί, θα σου πει κόφτω μάνα, άντε παράταμε. Δεν μπορώ να φτιάξω εγώ μια ζωή για να ικανοποιώ τη δική σου ματαιοδοξία. Όταν όμως το μάθεις ότι όλα αυτά που του ζητάς είναι για να δοξάσεις τον Θεό, από τον οποίο αντλεί την ευτυχία ή τη ζωή, την ύπαρξη, την ίδια, το παιδί μπορεί να το καταλάβει αυτό. Έχει λόγο. Γιατί βλέπετε, η χάρη του Θεού του συνοδεύει σε όλη τη ζωή του και στην αιωνιότητα. Ενώ η χάρη δική μας, κι αν ακόμα το κάνουν για το χατήρι μας, χώρια που είναι άσχημο γιατί φαίνεται η ματαιοδοξία μας, αλλά πόσο θα είμαστε κοντά να τους ανταποδίδουμε την καλή του συμπεριφορά. Δεν θα είμαστε πολλοί. Έτσι λείπει από τα παιδιά μας μια αγωγή τέτοια που να στρέφει ολόκληρη την οικογένεια προς τον ίδιο το Θεό. Τα παιδάκια, εγώ θυμάμαι στο σχολείο, είχαμε μια ώρα ελεύθερη, λέει, να κάνουμε λέει, ό,τι θέλουμε στα παιδιά, ελεύθερες εργασίες. Τους μαθαίναμε, εγώ τους έλεγα να κάνουμε εικόνες. Έφερνα εικόνες και νοβοπάν κομμένα εκεί και φτιάχνουμε εικόνες. Τι χαρά είχαν. Μερικά την κάνανε έτσι στην αγκαλιά τους και δεν μπορώ να σας τη δώσω τώρα, θέλω να την πάω στο σπίτι μου. Πάρ' την παιδί να την πάω στο σπίτι σου. Ύστερα τους μάθαμε να ανάβουν το κατήλι, δεν ξέραν τι είναι το κατήλι. Και γιατί τα ανάβουμε και πώς τα ανάβουμε. Ξέρετε τι ενδιαφέρον έδειξε για το κατήλι. Να μάθουν να ανάβουν το κατήλι, το μάθουν στο σχολείο. Και ήταν και τα χρανία έτσι γυρτά και δεν στέκονταν καλά το κατήλι και φοβόμασταν. Αλλά το θέλουν πολύ τα παιδιά και καταλάβαινε τη δίψα που είχαν, που αυτή τη δίψα δεν την ικανοποίησαν οι μανάδες στο σπίτι. Πού να μπορούσε να τους μάθει να κάνουν πρόσπορο. Θα τρελαθούν από τη χαρά τους. Γιατί τα παιδιά έχουν αυτό που λέει ο Τερτυλιανός, ένας αρχαίος συγγραφέας. Είναι λέει η καρδιά του ανθρώπου naturaliter Christiana, δηλαδή από φυσικού της χριστιανική. Ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο μια καρδιά χριστιανική. Και δεν το ξέρει. Αλλά αν του δώσει την ευκαιρία θα αποδείξει αυτή την χριστιανική της φύση η καρδιά του. Και φαίνεται ιδιαίτερα στο παιδάκι. Εκείνο που μπορεί να κάνει τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού να είναι ωφέλιμος, δημιουργικός και να συντελέσει και στην ευτυχία του παιδιού του είναι οι ιστορίες, ιδιαίτερα αυτές που έχει η Παλαιά Διαθήκη, που είναι ιστορίες. Ρωτάω πολλές φορές τα παιδιά σήμερα, τι ξέρετε για τη Ρουθ, τίποτα, για την Ιουδίθ, τίποτα, για την Εστήρ, τίποτα, για τον Ιωσήφ, ποιον Ιωσήφ. Δεν ξέρω. Κι όμως, αν καθίσεις το παιδάκι κάτω και του διηγηθείς μια ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, θα μείνει ευτυχισμένο. Και βλέπω τώρα εγώ ότι στα σχολικά βιβλία δεν υπάρχει τέτοια ευχέρεια. Βρήκα στα Καροτσάκια μια ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, έκδοση του 58, και ήταν αριστούργημα. Εγώ τη διαβάζω και δεν τη χορταίνω. Γραμμένη ωραία, με αφήγηση. Αν έχετε προσέξει σήμερα στα σχολεία, επιδιώκεται να καταργηθεί η αφήγηση. Δηλαδή να μπει ο δάσκαλος μέσα και να διηγηθεί την ιστορία του τάδε ήρωα. Δεν τη διηγείται, σου τη δίνει και σου λέει αυτό το σημείο απάντησε αυτή την ερώτηση, ναι ή όχι απάντησε στην άλλη, τι θα έλεγες εκεί, τι θα έλεγες εκεί. Κύριε, πρέπει να ακούσουμε κιόλας. Πώς να κάνουμε κρίση πάνω σε μια πραγματικότητα που δεν την έχουμε χορτάσει ολόκληρη από την αρχή ως το τέλος, να ξέρουμε τι λέει. Και ακόμη είναι και τα παραμύθια. Βλέπετε τα παραμύθια, ο λαός τα λέει παραμύθια γιατί σημαίνει παρηγοριά το παραμύθι. αυτή την παρηγοριά του παραμυθιού την έχει ανάγκη όχι μόνο το παιδί και ο μεγάλος. Εγώ γράψω 5-6 βιβλία με παραμύθια και έχω και ένα βιβλίο με παραμύθια για μεγάλους μεγάλους, τα άλλα είναι για μέτριους. Για παιδιά είναι δύσκολο να γράψει παραμύθια, πρέπει να έχεις πολύ αθώα καρδιά. Λοιπόν, το παραμύθι δεν είναι μόνο ότι θα σου πει μια ιστορία και θα σε ευχαριστήσει με την περιπέτεια. Είναι το ότι νιώθεις τον μεγάλο δίπλα σου να χασομεράει για σένα. Οτιδήποτε θα τους πεις στα παιδιά, όταν του το λες έτσι με αγάπη και αυτό, στοργή και ενδιαφέρον, τα ακούει ευχαρίστως, γιατί δεν του νοιάζει τι ακούει, νοιάζει ότι εσύ κοιτάζεις απάνω του και του αφηγήσει. Πολλές φορές άμα μαλώνουν και κάνουν φασαρία πολλά μαζί, τα γόνια μου τους λέω, λοιπόν παιδιά μου, μια φορά και ένα κύριο, πάπ, σταματάνε όλους, μου κοιτάνε στα μάτια. Αντά δεν είχα σκεφτεί τι θα τους έλεγα, λέει παρακάτω, λέω, πού να σας τα πω τώρα, λέω. Να ξέρατε, λέω, τι έγινε, λέω, να σας πω καμιά μεγάλη άλλη, ιστορία. Καμιά άλλη φορά, λέω. Και ησυχάζουν. Θέλω να σας πω ότι έχει δίψα το παιδί για διήγηση. Ο γονιός που ξεκινάει να κάνει παιδιά, φροντίζει να μαζέψει αφηγήσεις. Να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη βέβαια, να μαζέψει ιστορίες που ταιριάζουν για τα παιδιά και να τις ξέρει, να τις έχει έτοιμες. Όπως όταν πάω εγώ να δω τα γονάκια μου, περνάω πρώτα από το φουρνάρικο και παίρνω κουλούρια, κρουασανάκια, διάφορα. Και τα έχω μαζί μου γιατί αλλιώς μόνο μου δεν μπορώ να μπω μέσα χωρίς να έχω τίποτα. Λοιπόν, έτσι και ο γονιός όταν περιμένει παιδί πρέπει να εξοπλίζεται, να μάθει τραγουδάκια, να μάθει παραμύθια, να μάθει να φτιάχνει παραμύθια, να είναι εξοπλισμένος. Πώς μαθαίνουν όταν ερωτεύονται τα ζευγάρια τι θα λέει το ένα στο άλλο, my darling, ξέρω εγώ. My darling. Σ' αγαπώ, δεν ξαναείδα άλλη κοπέλα σαν και σένα, ξέρω εγώ τι, κάνετε και μαθαίνουνε, πώς τι θα λένε, να τις καταφέρουν. Έτσι πρέπει να λένε και το παιδάκι μας. Μάτια σαν και τα δικά σου. Δεν υπάρχουν στον δουλειά, τα πράσινα μάτια και τα λοιπά. Όλα αυτά τα μαθαίνουν και οι στραπάνε και τα λένε και τα πιστεύουν μεταξύ τους. Τα έχουν ανάγκη γιατί και οι άνθρωποι, ξέρει, και οι μεγάλοι. Και όταν κάνουν οικογένεια είναι και αυτοί παιδιά και θέλουν παραμυθάκια. Θέλουν. Λοιπόν, που λέτε, εξοπλισμένος ο γονιός προμηθεύει στο παιδί υλικό, με το οποίο υλικό θεραπεύεται και αποβάλλει το κακό υλικό που το επιβάλλει η κοινωνία. Είναι ένας αγώνας αμήλικτος αυτό. Μια φορά πήγα σε ένα γονάκι μου και εκεί το έχω συνηθίσει να βλέπει χαζοτενίες που τις βάζουν στο βίντεο, στην τηλεόραση. Πάω λοιπόν απροετοίμαστος ψυχολογικά ότι θα αντιμετώπιζα ένα άλλο μέτωπο εκεί. Λέω, κοίταξε, λέω, κουκλέ μου, λέει, άστα, αυτά είναι σαν χλαμάρες, λέω, αυτά, σου πω εγώ, λέω, ωραίες ιστορίες. Κάτσε το καημένο, άκουσε μια ιστορία, άκουσε δεύτερη και μετά λέει, να σου πω κάτι, λέει, παππού, λέει, μ' αρέσουν οι σαν χλαμάρες. Γιατί το παιδί δεν μπορεί να τις αποβάλει με ένα-δυο παραμυθάκια όταν μια ολόκληρη ζωή βλέπει σαν χλαμάρες. Μ' αρέσουν, βάλε μου σαν χλαμάρες, παππού. Λοιπόν, εμείς έχουμε σκληρό να γόνουμε που βάλουμε έτσι και πολλές φορές τα παιδιά τα διευθύνουν και οι ίδιοι εκεί και οι παππούδες και οι γιαγιάδες που λένε τα δικά τους. Σου λέει άσε τώρα παιδί να δούμε το σίριαλ. Αναγκάζει και το παιδί και βλέπει τις αηδίες όλες. Γιατί να ευχαριστηθεί ο παππούς και η γιαγιά. Μόνιμα ανοιχτή τηλεόραση. Πού είναι τα ειδικά προγράμματα για παιδιά που πρέπει να τα έχουμε έτοιμα. Να πούμε παιδί δεν μπορεί να αποφύγει την τηλεόραση. Να μην αισθάνεσαι συμμετικά. Να σου βάλω εγώ κάτι καλύτερο να είδεις. Είχα πάρει μια φορά σε κάποια εγγόνια μου μια κασέτα, όχι κασέτα, για βίντεο, πώς θα λένε αυτά, που είχε την ζωή του Αγίου Γεωργίου. Το είχαν εκεί. Ρωτούσα κατά καιρούς πώς ήταν αυτή. Πώς ήταν, δεν λένε κασέτα, τι λένε. DVD. Το βάζεις μέσα, κοιτάς πάλι. Λέει, δεν το βάλαμε ακόμα. Μετά, τώρα μεγαλώσαν, πέρασαν 10 χρόνια, λέω, σας συναφέρει το, την έχουμε παππού. Που σας άρεσε, γιατί βάλαμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ τα παιδιά είναι παραμελημένα. Και ξέρετε, οι παιδοψυχίατροι λένε, σας το έχω πει κι άλλη φορά, ότι τα παραμελημένα παιδιά είναι σε χειρότερη ψυχολογική κατάσταση από τα κακοποιημένα. Καταλάβατε, σε χειρότερη ακόμα, γιατί το κακοποιημένο παιδί υφίσταται κάποια κακοποίηση, αλλά έχω πατέρα και έχω μάνα, σου λέει ασχολούνται με μένα, έστω και λάθος. Το άλλο λέει δεν ασχολείται κανείς με μένα, τίποτα, σαν να μην υπάρχω. Καταλάβατε. Να λοιπόν τι ήθελα να σας πω σήμερα, ότι ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών μας προσφέρεται και εμείς να ξαναγίνουμε παιδιά ζώντας με την ψυχαγωγία των παιδιών και να θεραπεύσουμε τις προσβολές, τα τραύματα που τους δημιουργεί η κοινωνία, η οποία όχι απλώς φαλτσάρει και αθέλητα ζημιώνει τα παιδιά τους, χαλάει την ψυχούλα τους, το κέφι τους, αλλά σκόπιμα πλέον επιδίδεται στο να αρπάξει την νεολαία από τα χέρια των γονιών, να δημιουργήσει ένα μέλλον της ανθρωπότητας με ψυχοπαθείς, ανώμαλους, ναρκωμανείς, χαμένους ανθρώπους. Και το δείτε, αυτό το δείχνει και η τηλεόραση. Αν δείτε όλες τις ταινίες της τηλεόρασης, θα δείτε ότι όλες είναι καταθλιπτικές. Πουθενά δεν δείχνει τον άνθρωπο, έστω και με αυτή την απελευθέρωση όπως τη λένε, και με όλες αυτές τις ανέσεις, τις προστιχές που μπορεί να τις κάνουν άνετα, να γελάει στο τέλος. Δεν γελάει κανείς. Όλοι είναι μαχαιρωμένοι βαθιά στην καρδιά τους και επινοούν σενάρια τρομακτικά, φρικιαστικά, συχαμερά, να σου χαλάνε την καρδιά. Και έτσι η τέχνη πάλι κάνει το σκοπό της. Ακόμα και η τέχνη της απώλειας. Γιατί σου δείχνει πόσο άσχημη κάναμε τη ζωή μας. Και εσύ αντί να πάρεις το μάτι μου, λες, ωραία περάσαμε, είδαμε και ένα εργάκι, πέρασε η ώρα μας, διασκεδάσαμε. Ξέρετε τι θα πει να ευχαριστήσεις γιατί πέρασε η ώρα σου. Είναι σαν να είναι τόσο δυσάρεστη η ώρα που λες να περάσει, να μην τη σκεφτόμαστε. Και σιγά σιγά έτσι περνάει και η ζωή ολόκληρος, να τη σκεφτούμε. Γίνεται η ζωή δηλαδή ένα πράγμα κενό, άδειο, προσπαθούμε να ξεχάσουμε ότι ήμασταν κάποτε 18 χρονών και τώρα είμαστε 78, δεν καταλάβαμε πως φτάσαμε εκεί, εντάξει, καλά είμαστε. Αυτό είναι μια αυτοκτονία, και αυτός που αυτοκτονεί αυτό κάνει. Να μην σκέφτεται τη ζωή του θέλει. Και αυτά όλα τα ταΐζουμε στα παιδιά μας. Μεγαλώνουν τα παιδιά με αυτή την ψυχολογία. Γι' αυτό τα βλέπετε εξαγριωμένα, έτοιμα να κάνουν κάθε κακό. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές δυσκολεύονται να μπουν μέσα στις τάξεις. Και λένε πολλοί ότι είναι άσχημα, λέει, γιατί είναι τα πιο πολλά παιδάκια είναι αλλοδαπά. Και ευτυχώς που είναι και αυτά που ακόμα από τη φτώχεια δεν μπορούν να σηκώσουν μύτη ψηλά. Αλλά τα πιο άσχημα είναι αυτά που είναι εγκατεστημένοι εδώ η οικογένειά τους, είναι μόνιμοι και έχουν περηφάνεια, αλαζονία και κοιτάζουν τον δάσκαλο ξετσίποτα. Τώρα, ύστερα από όλα αυτά, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια να γίνουμε παραγωγή τέχνης, παραγωγή εκκλησίας, παραγωγή υμνογραφίας, παραγωγή μουσικής και στοχασμού φιλοσοφικού. Δηλαδή, υπάρχει μια στήρα αγωγή που λέει, παιδί μου, ας πούμε ένα παράδειγμα, σας το πω πάνω στα οικολογικά, ότι πρέπει να προστατεύουμε τα δέντρα, γιατί τα δέντρα μας δίνουν οξυγόνο, μας δίνουν το ξύλο τους, μας δίνουν τη σκιά τους κτλ. Να προστατεύουμε τα ζώα, να μην τα σκοτώνουμε άδικα, γιατί το ζωάκι το καημένο, και αυτό μας φυλάει το σπίτι, ξέρω εγώ τι, μας δίνει το μαλλί του, το γάλα του κτλ. Και δεν υποπτευόμαστε ότι αυτή όλη η οικολογική αγωγή είναι αλαζονική, γιατί θεωρεί τα πάντα να είναι χρήσιμα στον άνθρωπο και γι' αυτό ο άνθρωπος τα αγαπάει. Εγώ για να βρω απαντήσεις σε αυτά παίρνω τα βιβλία, τα σχολικά, τα παλιά, αυτά που είχαμε εμείς όταν ήμασταν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα βιβλία υπάρχει ένα άλλο οικολογικό πνεύμα, πολύ πολύ πιο σωστό, το μόνο σωστό. Ότι τα αγαπούμε γιατί είναι δώρα του Θεού και μας δίνονται για μια ψυχική σχέση μαζί τους. βλέπει το δέντρο να κόβεται, ας πούμε, ο παππούς και ξεριζώνεται η καρδιά του, γιατί το είχε αγαπήσει τόσα χρόνια στην αυλή του να υψώνεται το δέντρο, και ήταν σαν άνθρωπος που τον σκοτώνεις. Ή αυτό που λέγανε τον παλιό καιρό, λέει, Γιάννη, γιατί έκοψες το δέντρο, γιατί, λέγανε στα σχολικά μας τα βιβλία. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια ψυχική σχέση του ανθρώπου με την φύση. Και είναι σαν να σου σκοτώνω τον αδερφό σου, το παιδί σου, το γονιό σου. Αυτό το πράγμα είναι άγνωστο σήμερα. Σήμερα εξετάζεται η χρησιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Και σου λέει άλλος, αν καταφέρω εγώ να βγάλω συνθετικά κάτι αντίστοιχο, τι με νοιάζει το φυσικό? Δεν με νοιάζει, δεν μου χρειάζεται. Και έτσι ξεκινάει η ζωή λάθος. Και πολλά άλλα πράγματα. Όταν, ας πούμε, λέμε ότι παιδί μου, είσαι καλό παιδί, γιατί έτσι θα σε αγαπάει ο κόσμος, και αφού θα σε αγαπάει ο κόσμος, θα έχεις πελατεία, θα έρχονται να λένε καλό στον, ξέρω εγώ τι, περάστε από εδώ, περάστε από εκεί, να έτσι με τα μούτρα, έτσι ποιος θα σε συμπαθήσει? Ναι, αλλά όμως αυτό είναι σαν να κάνεις ένα smile που λένε, γι' αυτό το έχουν οι Ευρωπαίοι. Και μερικοί που πάνε έξω, λέει, κοίταξε, λέει, έξω οι υπολήτριες, οι ταμείες, λέει, έχουν ένα χαμόγελο υποχρεωτικό. Σε ευχαριστώ πολύ, εδώ πέρα, λέει, δεν είναι έτσι. Ναι, αλλά αυτό είναι επαγγελματικό. Έχει προέλθει από την αγωγή αυτή. Ενώ πρέπει να γίνει φυσικό, έμφυτο, να αφήσεις τον εαυτό σου να εκφραστεί αληθινά έτσι. Αλλά αυτό χρειάζεται αθώα καρδιά. Και για να το έχει το παιδί, όπως λέμε πολλές φορές, πες ευχαριστώ, πες συγγνώμη, σαν το λέμε πες ψέματα. Ενώ πρέπει το παιδί να καταλάβει ότι επειδή έχει λίγα πράγματα, έχει λίγα παιχνιδάκια, λίγα ρουχάκια, άμα του πας ένα ρουχάκι, επειδή έχει λίγα θα ευχαριστείτε, θα γελάς, θα πεις ευχαριστώ. Άμα δεν είναι χορτάτο με αγκαλιές μπισκότα να χορτάσει, και δεν έχει χορτάσει πας και του πας εσύ κάτι το φάει, θα χαρεί, θα χοροπηδήσει από τη χαρά του, θα σου πει ευχαριστώ. Άλλωστε τι είναι το ευχαριστώ? Δείχνω ευχάριστο πρόσωπο, σημαίνει ευχαριστώ. Άρα εμείς δηλητηριάζουμε εκεί τις πηγές από τις οποίες ξεκινάει η καλή συμπεριφορά, τις κάνουμε συμφεροντολογικές ή ηθικολογικές, δηλαδή κατά προσταγή σου, α, πρέπει να πεις ευχαριστώ, δεν γίνεται. Πρέπει να πει συγγνώμη. Αν δεν πει συγγνώμη, πας χαμένος. Όλα αυτά εμείς μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών μας. Και να τα καλλιεργήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ όταν είχα τα παιδιά και μέσα στην αστική ζωή που ζούσαν και βλέπανε μόνο ντουβάρια και τζάμια και λαμαρίνες απέναντι, και ένιωθα ότι τα παιδιά δεν ζουν φυσιολογικά, με κάθε ευκαιρία, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, τα έπαιρνα και βγαίναμε έξω. Πάνω στον Πογιάτη πηγαίνουμε, τότε ήταν χωριό ακόμα το Πογιάτη, το Άγιο Στέφανο. Ερημιές ήταν, χωράφια. Και τους κρατούσα τη μέρα να ζήσουν μέσα στη φύση. Πρέπει να έχουν κάτι φυσικό να ζήσουν. Τώρα, επειδή δεν έχει υπάρχει τίποτε, κανένα φυσικό, ούτε μια γλαστρούλα με ένα λουλουδάκι, ούτε τίποτα, τα παιδιά αγάπησαν τα σκυλιά και γέμισε ο κόσμος σκυλιά. Βρώμισε ο τόπος. Δεν μπορεί να πας τα παιδιά τώρα σε ένα πάρκο να πεις καθίσεις στα χορταράκια. Είναι παντού βρώμικο. Γιατί έμεινε το μόνο φυσικό πράγμα. Και ξέρετε τι άλλο έμεινε το μόνο φυσικό πράγμα στη σύγχρονη αστική ζωή? Το σώμα του ανθρώπου. Γι' αυτό θέλουν να γυμνώνονται. Γι' αυτό αισθάνονται προστιχιά στον εαυτό τους. Γιατί ξέρετε ότι τους λέει ναι, μεν είναι έτσι, έτσι, αλλά είναι το μόνο φυσικό πράγμα που έχω. Όλα τα άλλα είναι τεχνητά, βιομηχανικά. Και το σκυλάκι μου, τίποτε άλλο. Άρα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια. Και το κάνει ο κόσμος. Βλέπετε ότι φεύγουν από το κέντρο και πάνε έξω, στα προάστια. Με αυτή την κρίση που ήρθε τώρα, άμα μας ευλογήσει ο Θεός και γίνει πολύ μεγαλύτερη, γιατί αυτή είναι πολύ λίγη, είναι κοροϊδία τώρα. Ναι, τότε θα δείτε ότι θα πάνε πολλοί άνθρωποι άνεργοι, θα πάνε στα χωριά τους, θα ανακαλύψουν ότι είχαν ένα πατρικό σπίτι ξεχασμένο, θα το μερεμετήσουν, θα το φτιάξουν, θα κάνουν καμιά πόρτα, κανένα τζάμι, θα μπουν μέσα, θα αγοράσουν μια κατσίκα. Να λες στο παιδί, πάρ' την κατσίκουλα να την πας τη βοστήσεις εκεί. Κατάλαβε, πίνει, φέρει νεράκι να ταΐσουμε, να ποτίσουμε το γαϊδούρι μας. Και τα λοιπά. Το παιδί θα χαίρεται, θα είναι το παιχνίδι του αυτό. Θα είναι ο χρόνος του γεμάτος και δεν θα έχει καιρό να κοιτάζει τηλεόραση ή δεν θα έχουν και τηλεόραση. Ναι, και δεν χρειάζονται. Θυμάμαι το καλοκαίρι που είχαμε πάει σε ένα νησί και ήταν εκεί πέρα 5 τα παιδάκια του γιού μου. Κανείς δεν ζήτησε την τηλεόραση. κάνει. Ενώ στο σπίτι του είχα. Και όταν γυρίσανε μετά το φθινόπωρο, τη βάλανε σε ένα ντουλάπι, την κλείσανε. Δεν τη χρειάζεται. Γιατί στεκόμασταν ένα με τη σαρμονικά, ο άλλο με το τραγούδι του, ο άλλο με το βιολί του, άλλοι να παίζουμε μαζί του παιχνίδια, να τα πάμε στη θάλασσα, να περπατάνε, να πάνε να μαζέψουν λουλούδια, να μαζέψουν το ένα το άλλο. Ήταν γεμάτη η ζωή του. Άρα και εμείς οφείλουμε τον ελεύθερο χρόνο να τον γεμίζουμε με ζωή σωστή, φυσιολογική, αληθινή, όμορφη, χριστιανική. Ξεκινάει η γιαγιά να πάει στον Ισπερίνο, πάρε και την εγγονούλα σου καλέ μαζί. Πάρε τον εγγονό σου. Να είναι κοντά εκεί να μουσκομυρίσει λιβάνι, να ομορφύνει η ζωή του, όπως είδε τα παιδάκια σήμερα στο ιερό και χάρηκα. Εκεί στην Άξο καμιά φορά που πηγαίνω, το ιερό είναι γεμάτο, καμιά τριανταριά αγοράκια εκεί. Λέω, γιατί τα μαζεύεις εδώ, λέει ο Πάτερ Φωκιανέ. Λέει, ξέρεις, λέει, γιατί. Γιατί απόξω όταν είναι κάνουν φασαρία. Εδώ μέσα λέει και τους βάζει στην Αγία Τράπεζα γύρω γύρω με τα χέρια έτσι και παρακολουθούν την... Αλλά ύστερα τους αφήνει και έχει ένα σύγχρονο με χτιστά σκαλιά και κάθονται εκεί τα καημένα και παρακολουθούν. Λέει, βλέπω και καμιά κλουτσούλα, λέει, καμιά φορά δίνει το ένα στα αγοράκια, τι να σου κάνει, δεν πειράζει. Ναι, δουλεξί ζηλεύουν τα κορίτσια και να και κουβαλάνε πρόσφορα να τα πάνε στο ιερό για να κάνουν και αυτές κάτι και ξεδιπλώνουν τις πάνες τις μεγάλες, τις υφαντές που έχουν και δείχνουν να σου λέει και εμείς κάτι κάνουμε. Και όταν βγαίνουν τα Άγια, γεμίζει η εκκλησία παπαδάκια, έχει φέρει κοντάρια εκεί ο παπάς ένα σωρό, φανάρια, οτιδήποτε. Καταλάβετε, κάτι του δίνει του καθενός να κρατάει και άμα δεν έχει, του δίνει ένα κεράκι. Έτσι τα παιδιά γεμίζουν τη ζωή τους. Τα αφήνουμε άνεργα τα παιδιά. Τα αφήνουμε ψυχαγώγητα από την καλή ψυχαγωγία. Τι θα κάνουν, θα πάνε στην κακή ψυχαγωγία. Δεν μπορεί να τεμπλιάζει κανείς. Θα πεις, μπορούμε κύριε, έχουμε τόσες δουλειές. Λοιπόν, προσέξτε. Τα παιδιά που είναι πολλά σε μια οικογένεια, αλληλοψυχαγωγούνται. Και είναι ευκολότερα αυτά. Ευκολότερα να ψυχαγωγηθούν και για τους γονείς είναι ευκολότερα να τους εκμεταλλευτούν καλά τον ελεύθερο χρόνο από όταν είναι ένα παιδί και δυο. Θυμάμαι όταν ήρθαμε στην Αθήνα, η μεγάλη μου κόρη ήθελε να πάει κάπου, λέει, δώσ' μου και το μικρό μαζί μου και το κρατούσε. Λέω, γιατί το θέλεις το μικρό μαζί σου. Λέει, άμα είμαι μοναχή μου με πειράζουν έξω, λέει, ενώ άμα το μικρό δεν με πειράζουν. Νομίζω ότι είναι καμιά μαμά, καταλάβατε. Λοιπόν, ή ας πούμε, λέει, θέλει να πάει να δει, λέει, το πάρκο. Ναι, πάρ' το καροτσάκι και κάνει και το παιδί μια βόλτα. Ο ένας με τον άλλον. Ή κάτι να κάνει ο ένας μουσική στον άλλον. Να του κάνει το μάθημά του. Να τραγουδήσει ο ένας, να ακούσει ο άλλος. Να παίξουν μεταξύ τους. Τα παιδιά της σημερινά δεν έχουν να παίξουν αδερφάκια. Και αναγκαστικά παίζουν μοναχικά. Έτσι, γκράπα γκούπα χτυπάνε κουμπιά και είναι μοναχικοί άνθρωποι. Ακοινώνητοι. Άρα και παιδιά, αδέρφια πρέπει να έχουν και πρέπει να μην αρκεστείτε στα λίγα παιδιά και να μην φανταστείτε ότι θα σας βασανίσουν περισσότερο τα πολλά από τα λίγα. Πιο πολύ βασανίζουν τα λίγα παιδιά, το ξέρετε. Λοιπόν, και να είμαστε εξοπλισμένοι με ψυχαγωγικό και άλλο υλικό για να τους γεμίσουμε τη ζωή. Όταν έλειπαν, τώρα θυμήθηκα, όταν έλειπαν καθηγητές από το σχολείο και σαν δημόσιοι υπάλληλοι είπαν κάθε μέρα 2-3. Ναι, έμπαινε εγώ στις τάξεις να τα απασχολήσω τα παιδιά για να μην σηκώνουν το σχολείο στο ποδάρι. Τι να τους κάνω τώρα εγώ. Τους λέω, πώς έλενε εσένα, λέει, Δημητράκη. Πότε γιορτάζεις. Τι μέσα, λέει. Καλά, λέει, το πολιτήριο του Αγίου το ξέρεις. Όχι, ναι, στο μάθω εγώ. Το γράφα στον πίνακα. Μάθε, γράψτε το κι εσείς. Έλα σας το ψάλλω κιόλας, το ψέλνω. Τι χαρά κάνω. Εσύ όπως σε λέγανε Γιώργο, ξέρω. Ήταν όμως και ένας Μουσταφάς. Μουσουλμάνος. Λέει, κύριε Μουσταφάς, πότε γιορτάζει. Λέω, μετά, όταν πεθάνει και ύστερα θα τον γιορτάνε το Αγίου Μουσταφά. Κοντά σε σταγιάς κι αυτός λέει αναγκαστικά. Ήταν πραγματικά πιο φρόνιμος από τους άλλους. Λοιπόν, αλλά τα παιδιά αποδεικνύει ότι δεν ξέρουν τον Άγιό τους, δεν ξέρουν το απολυτήριο του Αγίου τους, δεν ξέρουν πότε γιορτάζουν. Να πράγματι μπορούσαν να γεμίσουν τη ζωή τους. Έχουμε παιδάκια, ιδιαίτερα ιερέων παιδιά, που τόσο εντυπωσιάζονται από τη λειτουργική ζωή του παπά τους, που στο σπίτι για ψυχαγωγία κάνουν λειτουργίες. Θυμιατίζουν, ψέλνουν, τέτοια πράγματα. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε τώρα? Θα γεμίσουμε τη ζωή των παιδιών μας με μορφωτικό και ψυχαγωγικό υλικό και θα ανασκευάσουμε αυτά που μαθαίνουν από τη ζωή έξω και θα θεραπεύσουν τις κρυάδες και τις παγωνιές που εμπνέουν στα παιδιά οι δάσκαλοι και όλος ο περίγυρος των μέσων ενημέρωσης και των άλλων, και θα μπορέσουμε να κάνουμε και τα χρέη μας. Και συγχρόνως και εμείς θα ζήσουμε ευτυχισμένοι. Όταν κάθομαι εγώ το πρωί και χορεύω στα γόνατά μου την εγγονούλα μου και λέω καμιά δεκαριά τραγουδάκια παιδικά, έχω και άλλες σε κασέτες και τα βάζω, καμιά φορά τα θέλει καλύτερα από το στόμα μου να τις τα λέω. Ναι, εγώ δεν ψυχαγωγούμαι, δεν ξαναγίνουμε παιδάκι. Γίνομαι ένα αθώο παιδί εκείνη την ώρα. Μου κάνει καλό. Και το παιδί έρχεται και φέρνει ευλογία στο σπίτι. Νομίζουμε ότι χρειάζεται ψυχαγωγία, ενώ το ίδιο αποτελεί ψυχαγωγία για τους μεγάλους. Και λέει κανείς, άμα έχεις ένα γελούδι στο σπίτι, τι τα θες, τα σινεμά και τα κέντρα και περιπάτους και να βγούμε έξω, να βγούμε. Ενώ θες να μπούμε, να πρέπει να λες. Να μπούμε στο σπίτι. Να λοιπόν για τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού, τι είχα να σας πω. Είμαι πρόθυμος όμως να συζητήσουμε το θέμα, αν κανείς θέλει κάτι να πούμε κι αν. Ή να αναιρέσουμε κάτι. Ορίστε. Ορίστε, η Αναστασία. Όρθιο. Έλα πιο εδώ. Σ' ακούμε, είναι. Έτσι έχει μέταλλο η φωνή σου, λέει. Θα ήθελα να ενισχύσω δύο από αυτά τα πράγματα που είπατε. Το ένα είναι ότι έχουν γίνει κάποιες έρευνες από παιδαγωγούς που λένε ότι η θρησκευτικότητα, η ανάπτυξη της θρησκευτικότητας και η πίστη στο παιδί είναι έμφυτη. Βέβαια. Αυτό νομίζω πρέπει να το ξέρουμε και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά κάποια στιγμή το παιδί αρχίζει να ενδιαφέρει για τον Θεό. Υπάρχει έμφυτη αυτή τη σκεπτικότητα πίστη στο βρέφος. Και δεύτερον, ότι στην καλλιέργεια της σκεπτικότητας λένε οι έρευνες ότι παίζει ρόλο η οικογενειακή ζωή, σε καμία περίπτωση η σχολική ελάχιστα επηρεάζει, η οικογενειακή ζωή, και πολύ πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι αφηγήσεις, οι διηγήσεις με οποιοδήποτε θρησκευτικό και λαϊκό περιεχόμενο που όμως ενδιαφέρουν τα παιδιά. Δηλαδή που έχουν σχέση με την κοινότητα και με την οικογένεια του παιδιού, με το χωριό, με την λαϊκή παράδοση. Αυτά τα δύο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό και είδατε ότι πάνω σε αυτό κάναμε και νήξη. Δεν είναι ανακάλυψη δική μας. Τώρα την κάναμε την ανακάλυψη, γιατί περάσαμε μια περίοδο που λέγαμε ότι δεν συνέβαινε αυτό. Αλλά πάντοτε ξέραμε ότι η θρησκευτική αίσθηση στο παιδί είναι έμφυτη. Δεν υπάρχει παιδάκι άθεο, ούτε υπάρχει παιδί που θα του πεις κάτι για το Θεό και θα σου πει ποιο Θεό, τι είναι αυτά που λες. Ενώ μεγάλοι, πολλοί θα σου πούνε αυτό. Ασφαλώς είναι έμφυτη και γεννιέται το παιδί με την πρίκα του, έτσι έλεγα εγώ. Όπως δίνει κανείς το παιδί του το πατρίο και του δίνει μια πρίκα, έτσι το κάθε παιδάκι που έρχεται στον κόσμο του δίνει ο Θεός μια πρίκα. Και ξέρετε, το πρόσωπο των γονιών που αντικρίζει το παιδί όταν γεννιέται, ουσιαστικά αποτελούν σύμβολα του αρχέτυπου που είναι ο Θεός. Γι' αυτό και η αγάπη των γονιών μεταξύ τους και η αξιοπρέπεια των γονιών παίζουν βασικό ρόλο για τη ζωή του παιδιού και τραυματίζεται βαθύτερα όταν βλέπει δυσαρμονία στους γονείς του, γιατί οι γονείς του είναι τα πρόσωπα, τα σύμβολα του Θεού του ίδιου μέσα του. Λοιπόν, ορίστε. Η Ποια είναι η θέση λοιπόν των γονέων έναντι δασκάλων, αθέων, κακοπροαίρετων κλπ. Κάνουμε τη δουλειά μέσω των παιδιών ή πρέπει κατά τη γνώμη σας να συζητάμε και με τους δασκάλους τους ίδιους? Μακάρι να μπορείτε, αλλά ξέρετε, τρεις κατηγορίες ανθρώπων δεν διορθώνονται. Οι παπάδες, οι γονείς και οι δάσκαλοι. Τώρα μας κάνατε χώμα. Γιατί είναι οι Φαρισαίοι είμαστε, καταλάβατε. Σου λέει εγώ να κάνω λάθος. Για κάνω στην πάντα, κυρία, που θα μου πεις εμένα. Εγώ σπούδασα τόσα χρόνια. Εσύ ήρθες τώρα από την κουζίνα σου, τα χέρια σου μυρίζουν κρεμμύδι και σκόρδο. Θέλεις να μου κάνεις εμένα το... Καταλάβατε, είναι φοβερή η αλαζονία. Και γι' αυτό το λόγο εμείς θα δουλέψουμε στο παιδί με έναν πολύ δύσκολο τρόπο όμως, ώστε να κρατήσει το ελάχιστο κύριο που χρειάζεται ο δάσκαλος απέναντι στο παιδί, το χρειάζεται, και συγχρόνως να αναιρέσουμε αυτή την επίδραση στην κακή που έχω δει, έχω ακούσει και έχω δει με τα μάτια μου να γίνονται αναφορές κακές, πικρές και καθαρά αντιθρησκευτικές και αντιεθνικές ακόμα. Μια φορά ήμουν που ήμουν γυμνασιάρχης, έκανα βόλτα στο διάδρομο που ήταν οι αίθουσες μπροστά. Και γιατί είχα μάθει ότι κάποιος καθηγητής κάπνιζε την ώρα του μαθήματος και ήθελα να τον τσακώσω επ' αυτοφόρο. Τελικά τον τσάκωσα. Λοιπόν, και χωρίς να το θέλω, κάτσε και άκουγα το μάθημα των θρησκευτικών που έκανε ο θεολόγος από μέσα. Έπαθα την πρώτη ψυχρολουσία επειδή είχε μάθει για τη Θεία Κοινωνία και ανέλυε όλη την υπόθεση, σαν να λέμε ελάτε να δείτε πώς λειτουργεί το κομπιούτερ, ας πούμε, ότι έχει αυτό το τεράκι εδώ και εκείνο εκεί, τέτοια πράγματα. Τόσο μηχανικά, τόσο άψυχα, τόσο χωρίς συγκίνηση και κραδασμό, που και εγώ ακόμα επάγωσα εκείνη την ώρα και λέω τώρα πώς θα πάω την Κυριακή στην εκκλησία, δεν μου κάνει και... Έπαθα ζημιά και πρέπει ο γονιός να τα θεραπεύσει αυτά. Δεν πρόκειται να πείσεις δάσκαλο. Μην πούμε τους άλλους και σοκαριστεί και ο παππούς, αλλά δάσκαλο τουλάχιστον δεν πρόκειται να τον πείσεις ότι κάνει λάθος. Τέλο. Μόνο ο Θεός να κάνει ένα θαύμα να μετανοήσει. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο στο παιδί να του δίνουμε μπόλικο υλικό. Πώς, ας πούμε, όταν έχει πάθει δηλητηρίαση και του δίνουμε υγρά, πολλά, πολλά, πολλά υγρά για να βγάλει το δηλητήριο. Τι να κάνουμε, και να αλλάξουμε σχολείο στην Αναγκή και να... Και πού να αλλάξει, πού να πας. Είναι γενικό το κακό. Βλέπετε στο πανεπιστήμιο μέσα. Τώρα έχω μια γονή που σπουδάζει φιλόλογος η μία και άλλη μια που σπουδάζει βιολόγος. Μέσα στο πανεπιστήμιο γίνεται αυτή η προσπάθεια να χάσουν οι άνθρωποι το πρόσωπό τους. Να πάψουν να έχουν πρόσωπο. Να γίνουν έτσι βιολογικά όντα. Καταλάβατε. Βιολογικά όντα. Ορίστε. Ορίστε, παιδιά. Μπορώ να πω, να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη συστηματική εκρήζωση του θρησκευτικού αισθήματος από τα παιδιά, από τους γονείς, δεν την εκλαμβάνουμε σαν σημάδι των έσχατων χρόνων της αποκάλυψης? Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ζουν σε ένα περιβάλλον που έχει σημαδευτεί από την έλευση του Αντιχρίστου, από ότι γίνεται, δηλαδή, γιατί αυτή η συστηματική εκρήζωση του θρησκευτικού αισθήματος, πολλοί λένε ότι είναι σιωνιστικό σχέδιο. Αυτό... Τα παλιότερα χρόνια κάναμε λάθη, κάναμε αμαρτίες, αλλά δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν κατευθείαν και συστηματικά εναντίον της Εκκλησίας. Δεν τολμούσαν. Τώρα γίνεται συνειδητά. Αυτό είναι σημάδι βέβαια των εσχάτων χρόνων. Αλλά δεν ξέρει κανείς τα έσχατα χρόνια πόσους αιώνες μπορούν να κρατήσουν. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και τα σιωνιστικά σχέδια, ξέρετε, μπορεί να υπάρχουν. Αλλά ποιο σιωνιστικό σχέδιο θα με πείσει εμένα το βράδυ που θα πάω να κοιμηθώ να μην κάνω την προσευχή μου? Δεν μπορεί να μπει κανένας να μην το εμποδίσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να με εμποδίσει να κατεβάσω την Αγία Γραφή να τη διαβάσω. Κανείς δεν θα με εμποδίσει να μου φερθεί η γυναίκα μου, ας πούμε, άσχημα που λέει ο λόγος δηλαδή. Όχι ότι θα το φερθεί και να της πω δεν πειράζει αγάπη μου, συγχωρεμένη να είσαι. Εντάξει, καλά. Δεν μπορεί να με εμποδίσει κανείς στις αρετές μου. Ή να πάω στο γείτονά μου που έχει ανάγκη και πεινάει να του δώσω ένα πιατάκι φαΐ. Όσα σιωνιστικά σχέδια και αν υπάρχουν, δεν μπορεί. Ξέρετε, μέσα στα σιωνιστικά σχέδια υπάρχει το εξής. Εγώ έχω ένα βιβλίο και τα λέει μέσα. Ότι λέει πρέπει να πείσουμε τις κυβερνήσεις να μην δίνουν ατέλειες στα ταχυδρομικά τέλη των θρησκευτικών οργανώσεων και της Εκκλησίας. Γιατί όταν έστελναν, ας πούμε, τη φωνή Κυρίου σε όλη την Ελλάδα, είχαν μια ατέλεια σχετική. Αντί να πληρώσω, ξέρω εγώ, 20 ευρώ γραμματώσεων, πληρώναν 8 ευρώ. Και πραγματικά έγινε, πριν από λίγα χρόνια καταργήθηκαν οι ατέλειες στα ταχυδρομικά τέλη της Εκκλησίας. Εφαρμόστηκε αυτό, δεν να πραγματοποιείται και είναι μέσα γραμμένο. Να μην τους διευκολύνουμε να κυκλοφορούν τα έντυπά τους. Τέτοια πράγματα, αλλά ορίστε, δεν κυκλοφορεί το έντυπο, πάω εγώ και τους μιλάω εκεί πέρα. Ή ταχυδρομώ εγώ κείμενα και ομιλίες και συντήθηκά μου και πληρώνω τα γραμματόσημα και λέω και δόξα τω Θεώ. Και βρίσκει ο Θεός τρόπο και μου τα δίνει από πάνω με άλλους τρόπους. Αλλά μην επικαλούμαστε το τι φταίνε. Ούτε το τι φταίει, παιδί. Είναι ωραίο που είπε η κοπέλα ότι ελάχιστα το σχολείο επηρεάζει. Γιατί, διότι το παιδί διαισθάνεται ότι ο καθηγητής είναι επαγγελματίας. Το φωνάζει κιόλας με το συνδικαλισμό του. Και έχει χάσει το κύρος του απέναντι στα παιδιά. Δεν πείθει ο δάσκαλος πλέον. Ενώ ο γονιός, επειδή δεν μπορεί δεν να πει κανείς ότι είναι επαγγελματίας, πείθει ακόμα περισσότερο. Θυμάμαι με συγκίνηση. Όταν ήταν μικρά, όταν ήμουν γυμναστέρκη στον Κολονό το 75-76 και λείπαν οι καθηγητές πάντα όπως συνήθως, πήγαινα εγώ μέσα και απασχολούσα τα παιδάκια. Πρώτη τάξη, τι να τους πω, τους έλεγα παραμύθια. Τους έλεγα ένα παραμύθι, αλλά αυτά θέλουν να είναι μεγάλο το παραμύθι. Αλλά όμως, μου λέγανε όταν πήγαινα να το τελειώσω, να βάλω κι άλλο σενάριο. Έρχεται ο Γκραμπ, χτυπάει το κουδούνι, έβγαινε στη μέση. Να λέω, είδατε τώρα, έβγαινε στη μέση. Πέρασαν χρόνια και δίνανε εξετάσεις πανελλήνιες στα παιδιά της περιοχής μου και εγώ αντιπρόεδρος στο εξεταστικό κέντρο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Και τότε δίνανε κατά τμήματα, δηλαδή όσοι ήταν το Πολυτεχνείο, γράφαν όλοι μαζί σε ορισμένη αίθουσα. Όσοι ήταν για ιατρικές και ξέρω εγώ άλλες. Πώς σε μια αίθουσα που ήταν για το Πολυτεχνείο. Ήταν όλα τα παιδιά εκεί μέσα, μπήκα εγώ να τα επιτηρήσω, ήταν άσπρα από το διάβασμα τα καημένα, από την αγωνία, είχαν έτσι τρεμούλα. Δεν τι κάνετε έτσι, ρε, λέω, γιατί, θα γράψουμε κύριε, για, το πολύ μου να μην γράψουμε. Και τι θα κιούμε, τι θα πούμε στους γονείς μας. Α, τους πείτε να σας πάρουν 50 πρόβατα, να τα ανεβάσω στο Ρικαβιτό, λέω, να τα βόσκετε, να ζήσετε ζωή χρυσή. Ναι, σηκώνεται ένας στο χεράκι, τι ένας. Τώρα αυτός είναι διευθυντής στην εταιρεία, δεν ξέρω τι πάνκα, τσιμέντων. Κύριε, λέω, τι θες εσύ. 18 ετών παιδί ήταν. Λέει, μπορείτε να μας συνεχίσετε το παραμύθι που σας είχαν διακόψει πριν από 6 χρόνια. Συγκινήθηκα και τους διηγήθηκα το παραμύθι και συνήλθανε το υπόλοιπο του παραμύθιου. Ναι, ζέστανε η ατμόσφαιρα λιγάκι, τρυφεράνε τα προσωπάκια τους τα λοιπά. Γράψτε, λέω, και ξέρετε, για τους πιο πολλούς έχουμε καλή αποτυχία, λέω. Τι να πάνε να κάνετε, λέω, να μείνετε άνεργοι. Να ανοίξετε, λέω, μια δουλίτσα άλλη, να πάτε κάπου να ζήσετε. Ένας ο αδερφός έγινε φαναρτζής σε ένα συσκευές αυτοκινήτων και από τα 15 χρόνια θα έχει ψωμί. Και στα 20 χρόνια θα έχει σπίτι και θα παντρευτεί. Και θα κάνει σπίτι μετά τα 40 σου, αν περιμένεις από την επιστήμη. Και παρηγορηθήκαν τα καημένα. Χρειάζονται παρηγοριά τα παιδιά. Σηκώνουν βάρη μεγάλα. Ιδίως το βάρος της δικής μας, σου λέει, δούλεψε, δείξε πως είσαι ικανός για να μπω στο καφενείο να μου πούν. Να τους βλέπεις αυτός. Ο γιος του μπήκε στην νομική, η κόρη του μπήκε στο Πολυτεχνείο. Μπράβο, κύριε. Και για αυτό τον μπράβο που θα μου πούν οι άλλοι μέσα εκεί εμένα, το γέρο, πρέπει να βασανίσω το παιδί να το στύψω έτσι. Γιατί, ρε παιδιά. Και να μην υπάρχει άλλη ευτυχία στο σπίτι παρά μόνο να ακουστεί η επιτυχία του. Και μετά βγαίνουν ιδιαίτερα τα κοριτσάκια, βγαίνουν και ξέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας γάιδρος να τις αναλάβει να τις ζήσει και πρέπει να πάρουν δεύτερο και τρίτο μάστερ να μπορέσουν να έχουν μια δουλειά, να ξέρουν ότι θα ζήσουν τον εαυτό τους. Τότε λέω, άντε, τι τον θες, λέω, άμα μπορείς να ζήσεις τον εαυτό σου για να σε βασανίζει και να σε τυραννάει, άμα δεν σε αγαπάει. Μαρτύριο είναι των παιδιών η ζωή με αυτές τις σπουδές που τους επιβάλλουν. Μπορώ να πω κάτι. Όχι, θα πάει άλλος τώρα να πει. Άλλος θα πει κι άλλος. Ορίστε, μάλλον κι άλλοι. Εκ δεξιών. Εδώ μιλάνε οι γυναίκες. Έτσι, μπράβο. Γιώργος, σηκώθηκε ο Όρφιος, θες να πεις κάτι. Πανούλα. Η Κωνσταντίνα, όχι θέση, ερώτημα θα πεις. Όχι συμπλήρωμα σε αυτά που είπε ο κύριος Γιαννωτής. Μας τα είπε, τα καταλάβαμε. Αυτό είναι πολλές φορές επιβάλλεται από τα πράγματα. Όταν οι γονείς και οι δυο είναι απασχολημένοι, πού να τα αφήσουν το παιδί. Αναγκαστικά το στέλνουν σε κάποιο σχολείο ή παιδικό σταθμό ή κάτι τέλος πάντων, για να μην είναι το παιδί μόνο του και κινδυνεύει μες στο σπίτι. Πού να βρουν Ρουμάνες και Βουλγάρες και Ουκρανές να τις αφήσουν στα σπίτια. Και γι' αυτό, αλλά εγώ έχω την νύφη μου την Παπαδιά, της λέω γιατί δεν στέλνεις το παιδί στον παιδικό σταθμό, άστρα το χώρο ακόμα μια χρονιά, λέει. Το μίστρα λέει θα μου λείπει συνέχεια και το έχει στο σπίτι και το ζουλούσε εκεί πέρα. Δεν ξέρει κανείς. Αυτά δεν είναι νόμοι. Τα φέρνει η ζωή εκείνη την ώρα και σε οδηγεί τι να κάνεις. Λοιπόν, άλλος κανείς κάτι. Θέλει κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι. Αυτό σταμάτησε. Βαρέθηκε και αυτό. Είναι 12 παρατέταρτο, πλησιάζουμε προς το τέλος. Κύριε Γανωτή, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση σήμερα και στο κήρυγμα που είπατε και στην κουβέντα αυτή που κάναμε, που είναι πολύ ωραία, στην ομιλία που κάνατε. Αυτό το οποίο είπατε, ότι αν τελικά ο άνθρωπος είναι μόνο μηχανή, μηχανιστικά δηλαδή, έτσι δει τα πράγματα, ακόμα και τα θρησκευτικά πράγματα, τα θεολογικά πράγματα που είναι η ουσία της ζωής μας, τότε δεν τον αναπαύουν. Δηλαδή αν δει μόνο το καθήκον και όχι την αγάπη και αυτό που είπατε πολύ ωραίο στο κήρυγμα, την τρυφερότητα του Θεού Πατέρα, ήταν πολύ σπουδαία λέξη αυτή, πολύ σπουδαία και λείπει πάρα πολύ από την εποχή μας, διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είστε άνθρωπος που ζει μέσα στην κοινωνία, διαβάζει, μελετά, σπουδάζει, ακούει, ότι δυστυχώς αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν τα πράγματα θέλουν εντελώς διαφορετικά να έχουν τους ανθρώπους, ειδικά τους νέους ανθρώπους. Τους μεγάλους τους έχουν χαμένους, σου λέει άσους αυτούς. Αλλά οι νέοι άνθρωποι, σου λέει, πρέπει να είσαι, ας πούμε, τεχνοκράτης. Να είσαι στέλεχος μιας επιχείρησης, να αφήσεις το παρελθόν πίσω και όλα αυτά τα φανατικά πράγματα. Πρέπει να είσαι, να παράγεις. Και για να παράγεις, δεν πρέπει να σκέφτεσαι, πρέπει να εργάζεσαι μόνο. Τίποτε άλλο. Να μην έχεις άποψη, ούτε και συνέστημα. Διότι αν αύριο είσαι μια μεγάλη εταιρεία και θα έρθει ο άλλος τέλος πάντων να σου ζητήσει μια χάρη κτλ., εσύ πρέπει να είσαι επιχειρηματίας, να είσαι στιγνός επιχειρηματίας, να μην δείξεις έλεος ή αν πρέπει να πωλήσεις προσωπικό ή αν θα πρέπει να προσλάβεις προσωπικό, να μην είσαι συναισθηματικός στον πόνο του άλλου, ότι ξέρεις δεν έχω να ταΐσω το παιδί μου, αλλά να δεις τα πρώτα ρήματά του, τα πλεονεκτήματά του, τι έχει, τι θα προσφέρει, μόνο αυτό. Είναι πολύ σκληρή η κοινωνία μας. Έτσι αυτό ήταν πάντα όμως. Μην ξέρετε ότι ήταν κάποτε καλύτερα. Αν θέλετε, πάρετε παράδειγμα τον επιτάφιο του Περικλέους, όπου λέει στις μανάδες των σκοτωμένων παιδιών τους ο Περικλής, τώρα λέει όσες είστε νέες να κάνετε και άλλα παιδιά, για να μην είναι έρημη η πατρίδα από φρουρούς. Δεν έλεγε καθόλου υπόψη ότι το παιδί είναι ο καρπός της αγάπης και η χαρά του γονιού. Τον παίρνει για στρατιώτη. Κάντε στρατιώτες να έχουμε να σκοτώνετε. Καταλάβατε. Και πολλά άλλα μέσα εκεί στον επιτάφιο που λέει ότι αυτοί πέθαναν για την ελευθερία της πατρίδας. Ποια ελευθερία της πατρίδας? Πέθαναν για να σκλαβώσουν άλλες πατρίδες. Στον Αστακό, στην Σικιώνα, σε άλλα μέρη, στην Κορινθία. Αλλά σου λέει, εμείς θα το πούμε ότι για την πατρίδα και εξασφαλίζουμε το αυτό. Τεχνοκράτες ήταν όλοι, και του Δημοσθένη να διαβάσετε και τον Ανδοκίνη, τους άλλους ρήτορες. Έτσι τον θέλαν τον νέο. Και ακόμα οι μαθητές του Πλάτωνα, οι μαθητές του Σοκράτη, οι περισσότεροι ήταν στους 30 τυράννους. Αυτούς που σκοτώσαν τόσους Αθηναίους όταν έπεσε η Αθήνα το 404, και ένας από αυτούς ήταν ο αρχηγός του Σοκριτής, ήταν μαθητής του Σοκράτη. Άρα τι τον ωφέλησε η παιδεία που πήρε? Δεν τον ωφέλησε τίποτε. Κι αν ακόμα άκουσε κάτι καλό, αυτό το καλό δεν μπορούσε να αντισταθεί στους πειρασμούς της ζωής. Εκείνος μας λέει το εξής σπουδαίο και το έχει μέσα και το σχολικό βιβλίο. Μην χάσουν τα παιδιά το σπουδαίο μάθημα. Λέει ο Κρητίας σας, μαθητής του Σοκράτη. Δεν ήξερα ότι ήταν το μεγαλύτερο κάθαρμα της αρχαιότητας, γιατί αυτός ανέλαβε την εξουσία, τη δικτατορική 1,5 χρόνο και σκότωσε κάπου 1.600 δημοκρατικούς Αθηναίους για να επιβάλει το φύλλο σπαρτιατικού καθεστώς. Λέει ότι στην αρχή οι άνθρωποι είχαν πολύ εγκληματική συμπεριφορά και θέλουν να τους βάλουν μια τάξη, τέλος πάντων, ή παραπάνω. Και όρισαν νόμους, λέει, για πρώτη φορά. Είδαν όμως ύστερα όμως ότι δεν μπορούσαν να επιβληθούν και οι νόμοι, γιατί οι άνθρωποι αμαρτάνανε και εγκληματούσαν κρυφά. Τότε, λέει, επενόησαν τους θεούς και είπαν, μην κοιτάτε που δεν σας πιάνει ο αστυνομικός, ο Θεός σας βλέπει. Και έτσι εκαθελώθηκε η θρησκεία για να καθηλώνουν τους εγκληματίες του λαού οι πλούσιοι που είχαν τις περιουσίες τους. Και τα λέει αυτό ο Κρητίας και τόσο σπουδαίο βρήκαν αυτό το κείμενο, δεν βρήκαν άλλο κείμενο να βάλουν. Το βάλαν μέσα σε σχολικό βιβλίο, εγώ αναγκάστηκα και το δίδαξα στον εγγονό μου ως μάθημα. Βλέπετε, άρα παντού υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Τώρα τα έχουμε μαζέψει κιόλας, τα έχουν πιο οργανωμένα απλά. Και μέσα σε όλα αυτά παλεύει το Πνεύμα του Θεού. Με την ταπείνωση, με την υπομονή, με την αγάπη που προ-Χριστού και να τα είχαν αυτά όλα δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν. Γιατί δεν υπήρχε η δύναμη να κρατήσεις τις αρετές. Και οι άνθρωποι είχαν ένοχη συνείδηση διαρκώς. Ήρθε μετά ο Χριστός και είπε, ναι, μπορεί να τα έχετε όλα αυτά, αλλά έχετε και τη μετάνοια και εγώ σας χαρίζω ανακούφιση και οι άνθρωποι θεραπεύονται. Θέλω να κλείσω λοιπόν. Θα σας πω κάτι που συζητούσα στο ιερό μας με τον κύριο Γανωτή και μου έκανε μεγάλη εντύπωση μέσα από τα ωραία που λέει. Του λέγω, κύριε, λέω, ο Γανωτή, έχουμε μια αγωνία ανθρώπινη, διότι λέω οι παλαιοί άνθρωποι φεύγουν σιγά σιγά και οι νεότεροι δεν εκκλησιάζονται. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά τα πράγματα? Λέει, μην ανησυχείτε καθόλου, λέει, θα βρει ο Χριστός ανθρώπους. Λέω, πού θα βρει τους ανθρώπους? Θα πάρει, λέει, θα φέρει τους τοξικομανείς, θα φέρει τους εγκληματίες, μου λέει, τι άλλους, ποιους άλλους μου είπατε? Όλους τους ανώμαλους. Τους ανώμαλους, θα τους φέρει, λέει, όλους στην εκκλησία. Του ψυχοπαθείς. Γιατί οπότε, αυτοί όλοι δεν θα μπορούν να πω ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ, κύριε, έχω σπουδάσει θεολογία. Εγώ έχω ιδρύσει αυτό το ίδρυμα. Έχω κάνει αυτό το προσκυνητάρι. Είμαι ευεργέτης της Εκκλησίας. Εγώ, ξέρεις, εγώ τις σπουδές. Δεν μπορούν να το πούνε αυτό. Είμαι ο πάτος. Και από την ώρα που ο άνθρωπος παραδεχτεί ότι είναι ο πάτος, γιατί είναι, αλλά δεν το παραδέχεται ακόμα. Όταν το παραδεχτεί, γίνεται Άγιος. Την επόμενη λοιπόν Κυριακή θα μιλήσει η κυρία Νικολέτα Υπερπατάρη, είναι εδώ, με θέμα 100 χρόνια από το θάνατο του Παπαδιαμάντη. Είναι φέτος, 11, ναι, 11. 100 χρόνια από το θάνατο του Παπαδιαμάντη. Λοιπόν, την Τετάρτη θα έρθει ο κύριος ο πατήρ Βασίλης Βουλουδάκης με θέμα τι είναι ο Αντίχριστος, 6.30 ώρα το απόγευμα. Στις 2 Μαρτίου θα έρθει ο πατήρ Νεκτάριος Αντωνόπουλος. Έχω κάνει και πρόγραμμα, αλλά χάλασε το φωτεινικό να το φωτιπίσω. 13 Μαρτίου θα έρθει η Βασιλική Ράλη, γιαγιά μεγάλη, 90 χρονών, και θα μας πει πώς βρήκε τον Άγιο Ραφαήλ, πώς αποκαλύφθηκε με την ίδια ο Άγιος Ραφαήλ, το σπουδαίο αυτό όραμα, το οποίο βέβαια ανακαλύφθησαν τα λείψανα των Αγίων, των Θαυματουργών Αγίων, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Θα τα πούμε όμως πάλι αυτά μέχρι τότε. Ευχαριστώ. Μπράβο, και πάλι κύριε Γαρνή. Όπα, 1, 2, 3. Συγχωρέστε μου, κάτι που κούρασε να τρέχει με την μπαταρία. Ωραία η γραβάτα σας, κύριε Θωμά, πολύ ωραία. Γεια σας. Εσύ, Τα είδα, πάτε.